إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemate, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovu vjeru da živimo po njoj. Ova vjera mora biti dobro utemeljena. Ova vjera ne smije da bude na slabim temeljima, jer na koncu čovjek neće imati plaho koristi od takve vjere. I vidimo i ovih dana, svjedoci smo ovih zadnjih događaja, gdje se ljudi nature da vode narode, i to po 40 i kusur godina, vređaju Allaha Đelešanu na svakom koraku. Vređaju poslanika alejselatu vesselam na svakom koraku. Pišu nekakve knjige i stavljaju ih na nivo Kur'ana ili iznad Kur'ana. Ponižavaju narode. I pored toga, takvi su kod većine muslimana, pod navodnim znacima, muslimani. Kako se ovo može desiti? Da ljudi koji svaki dan prijateljuju sa kafirima, koji ne sude po Allahovom zakonu, koji udaraju na čast Kur'ana i sunneta, i koji na kraju krajeva traže od ljudi da ih obožavaju, kao što je tražio Fir'aun, i na koncu kada to ljudi odbiju, pokušaju da se vrate na tevhid, onda i redom liste i ubijaju. Zbog toga nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da budemo na stabilnim temeljima. Vidite što radi ovaj Hitler u Libiji. Tako će raditi drugi, bez obzira što se neko zove Gajru Mubarak, a neko zove Muammar Gaddafi, a neko spominje ovim ili onim imenom. Na ova imena nemamo prigovore, to su islamska imena. Ali imamo prigovor na akidu i menheđ tih ljudi koji su dokazali na kraju da su pravi nevjernici u Allaha Đelešanu. I sad ih kafire redom odreda. Do juče nisu bili taguti, odjednom preko noći postaše taguti. Da je neko prije mjesec ili dva počeo da govori o Mubareku i da kaže da je on tagut, ili o Kadafiju da je on tagut, Bilo bi oni muslimana koji su i dobro školovani, koji bi kazali ti pripadaš nekom redu muslimana koji su pretjerali u pogledu tekfira i načela islama. Zato, draga moja braćo, postavlja se pitanje, zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme 13 godina u Mekki sjedio sa pripremljenom garanturom ljudi, sa najboljim stvorenjima posle poslanika alejhi salatu vesselam, kad izuzmemo poslanike Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali i njima slični, zašto je 13 godina sjedio sa njima i objašnjavao im šta znači la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah? Je li to baš trebalo toliko? Trebaju li generacije koje dolaze baš 13 godina sjediti? Jer se šta promijenilo u Mekki? Jer se to poglavlje akide u Mekki nije ponavljalo i obnavljalo i usavršavalo? Pa u Medini je poslanik alejselatu vesselam popeo se na mimber sabahsko, posle sabahskog namaza. I nije silazio do podne. A onda se opet popeo na podne. Ili posle podne, pa nije silazio do vakta i kindije. I tako je čitav dan proveo, kada izuzmemo samo namaze, proveo na mimberu, govoreći muslimanima šta je to sudnji dan i šta je, šta sve čeka ljude i džine kada dođu na polaganje računa i kada budu okupljeni na velikom danu. I vidjet ćete, i historija se ponavlja, kogod ne razumije ovu rečenicu, prosto proširenu, i ne bude dobro razumio, košta će ga često, njegov čitav život će biti možda upropašten, možda od svoje obmane da je nekakav musliman, neće plaho koristi imati. Biće obmanjen, moće mu se svako podvući i prodati da mu je dobro namjeran prijatelj. Neće imati ispravne poglede u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika alejhi salatu wassalam. Pa ako je trebao Ebu Bekr, najbolji musliman posle Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Al-Faruk, Omer ibn Khattab, Osman, Ali i ostali ashabi, ako su morali da sjede 13 godina na etehijatu u Mekki, a nakon toga ne 10 godina u Medini, nego do kraja svoga života, da stalno obnavljaju, da li su razumjeli šta znači la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pa ćemo mi uz Allahu tebareke ve taala pomoć posvetiti nekoliko hutbi da i mi idemo nehđom, menheđom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji kažu mi to znamo i dobro razumijemo, nurun ala nur, to je dobro i ništa neće izgubiti. Ali mi za sebe sigurno možemo kazati da mnoge šartove od la ilaha illallah još nismo apsolvirali do kraja. I nismo usvojili do kraja. Još smo mi uvijek obmanuti. Kao što su bili obmanjeni beduini koji kažu qaletil arabu amanna. Oni kažu mi smo mu'mini. Pa Kur'an odmah reaguje pa kaže kullem tu'minu, niste vi mu'mini. Walakin kulu eslamna, vi ste tek islam primili. Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, jer još potpun iman nije u vaša srca ušao. Draga moja braćo, ovo je ključ islama. I zato je prvi šart islama ili islamski oni šartovi koji su nam bili ruknovi poznati, prvo je da kažemo ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Bez ovoga ne možeš ući u islam. Bez ovoga ili negacija ovoga izvodite iz dina. Sa ovom rečenicom ulazi se u džennet. Neće niko ući u džennet ko ne bude iskreno svjedočio da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. U ovom prvom dijelu rečenice se kriju dva rukna, a i u drugom dijelu rečenice se kriju dva rukna. Pa će to biti predmet naše prve hutbe. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo zaista muvahidi, da budemo na tevhidu, da budemo na akidi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, od koje ćemo imati koristi i na dunjalu i na ahiretu, a da ne budemo obmanjeni, zavarani od prokletog šeitana, pa da ne do Allah budemo njegove komšije u džehennemu. I da nas prođe ovaj dunjaluk i ova naša jedina prilika koja traje u najvećem slučaju do 100 godina, iako je prosjek ovoga ummeta 60 ili 70 godina, a nakon toga gubimo ili dobijamo vječnost. U svakom slučaju dobivamo vječnost, samo je pitanje je li ona prijatna ili je ona nepodnošljiva. Fariku fil dženneti wa fariku fil sa'ir. Biće skupina za džennet i biće skupina za džehennem. Zato između tevhida i širka nema nešto između. Tu se ne može ulema razići. Tu ne mogu biti dva mišljenja. Tu može da bude samo ili je čovjek muvahid. Priznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Priznaje Allahu subhanahu wa ta'ala monoteizam. Ili je mušrik. Pripisiva Allahu subhanahu wa ta'ala druga. Allah dželle šanu kaže inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Nikom Allah dželle šanuhu neće oprostiti širka, a oprostit će mimo toga kome bude tijelo. I zar vam nije Kur'an dokaz? Zar nije Allah dželle šanuhu u Kur'anu naveo dosta primjera da tu nema po babi, po stričevima i da tu nema privilegije? Allah dželle šanuhu zaista voli Ibrahima alejhiselatu vesselam. On je Allahov prijatelj, ali njegov otac Azer je mušrik, nevjernik. Zaista Allah dželle šanuhu voli Nuha, ali ne voli njegovog sina koji je amelu gajru salih, jer je on prljav posao. Zaista Allah dželle šanuhu ne voli Firauna, jer je on govorio da je Bog. Vana robbu kumul a'la, i ja sam vaš najveći Bog, neuzubillah. Ali voli ženu Firauna, ona je bila mu'minka Asija. Zato što je ona mu'minka bila, i to Kur'an tvrdi. Allah dželle šanuhu voli Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ali ne voli njegove roditelje koji mi se satraslo u mevludu spominjući. I ne može Bošnja shvatiti da su riječi poslanika alaihi salatu wasalam priče, nego naša osjećanja. Mi ne možemo uputiti koga mi hoćemo. Inneke lem tehdi men ahbebt, walakinna Allahe jehdi men ješa. Ne možeš ti uputiti koga ti hoćeš, o Muhammede. Volio je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na njegovom amidžabu palit, ne ide u vatru. Ali Allah upućuje koga Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Zato između širka i imana, između širka i tevhida, nema nešto između. Pa ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Ako kažeš da vjeruješ, dobro se izanaliziraj. Da vidiš, jesi li zaista mu'min, kako je Allah zapovidio i njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. A ako, ako bude negativan odgovor, posle širka nema više grijeha. A borba je da se ne upadne u širk. I zato je prvi rukn kod la ilaha illallah nefi, negacija, da zaniječe sva božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se pripremiš kada budeš htio te temelje da udariš, da oni budu jaki, stabilni. To se više ne može kasnije liječiti. Kada gledamo na građenju dunjaličkog karaktera, moramo to sve srušiti. Pa tako i u dinu. Ako mi budemo klanjali bez tevhida i budemo hađ obavljali bez tevhida i budemo dobročiniteli društveno korisni, imali od toga efekta? Nema. Možeš li gledati bez abdesta? Ne možeš. Jer to je uvjet za namaz. I tako ispravno postavljanje stvari kao prvog rukna islama uvjet da bi mogao preći na druge ruknove. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ako zaniječe taguta, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, a povjeruje u Allaha, znači prije vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, mora se pripremiti teren, mora čovjek ostaviti sva lažna božanstva. Da su ovo stanovnici Libije davno nekada razumjeli i da su po ovome radili, ne bi im se desilo da da se čude. Pa taj čovjek se smijava na račun Allaha Đelešanuhu. U svakoj džami u Libiji više ima primjeraka zelene knjige, koja je zelena baš kao što je trava zelena i ništa u njoj korisno nema. Više takvih primjeraka ima nego Kur'ana koga je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Pa za to nije ismijavanje sa Kur'anom. Taj čovjek, kada su mu došli neki alimi, čudni ili alima koji guraju mušrika u mihrab, nevjernika u Allaha Đelešanu, koji im još tada potvrđuje nevjerstvo. Uči mušrik na podne, ja ejuhel kafirun, naglas, pa mu kaže ulema, kud ja ejuhel kafirun? On i dalje uporno kaže, ja ejuhel kafirun. Pa mu kažu, čovječe, ti si izostavio kul. Kaže, kul je za Muhammeda, nije za mene. La haula wala kuvata illa billah. Ima li kufra posle ovoga kufra? Ako ovo nije kufr, onda šta je kufr? Ali kako da se desi ovo ljudima? Da imaju sanema, kipa, koji ni na što ne naliči, koji je sam po sebi strahota. I tako zarušavaju, i tako izgledaju oni čija su lica crna. وَمَنْ لِدِنَ سْوَدَّتُ وُجُوهُمْ, ona čija su lica pocrnjela. Pa može se ovo dešavati, draga moja braćo, onima ljudima koji su obmanjeni i koji nisu dobro lekciju tevhida razumjeli. I zato je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojašnjavao ovo 13 godina u Mekki. Odmah iskušenja izlazi Bilal na iskušenje, ali on zna da bude muahid, pa kaže ahadun ahad. Jedan jedini u to doba, nema krupnije rešenice ili riječi koja se mogla tada kazat. Pa je prvo, znači nefi, to je prvi rukn, la ilaha illallah, da čovjek zaniječe sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da napravi veliku pripremu. a onda da prizna Allaha subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwati al-wusqa, taj se uhvatio za pravu vezu. Koja neće puknuti. Ne može takva veza, veza ispravnog pojmovanja Allaha subhanahu wa ta'ala. A kako i ne, kada nam se Allah Đelešanu predstavio Kur'anom i sunnetom, i da trebamo Allaha Đelešanu dobro upoznati, što će biti govor u našoj drugoj hutbi. Pa je drugi, znači, šart ili rukn, al-isbat, da priznamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili ladi fatarini, kao što je kazao Ibrahim, alaih salatu wassalam, prije toga kaže, inni beri'u mimma ta'budun, ja se odričem onoga što vi obožavate. Illa alladhi fatarani. A priznajem onoga koji me stvorio. Pa se čovjek mora odreći nevjernika, mora se odreći šejtana, mora se odreći taguta, svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li se je danas ummet odrekao taguta? Da li danas ummet razumije ovo o čemu mi govorimo? To su samo pojedinci. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi stanje ummeta, da ovaj ummet bude na čistom tevhidu na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prve tri generacije, a nakon toga veliki islamski učenjaci kao što su četvorica imama Mezheba, šejhul Islam ibn Tejmije, šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahab, ibn Qayyim, ibn Kathir i drugi, i tako će biti do sudnjega dana. Pa zbog toga muslimani, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam mora, da bi imao koristi od svoje vjere, mora zanijekati sva lažna božanstva, a priznati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, i onda je upotpunio prvi dio rečenice. A onda se prelazi na drugi dio rečenice, a to je wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu, i svjedočim da nema drugog, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i Allahov poslanik. I ovdje imaju dva rukna. Prvi rukn je da priznamo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rob kao svi ostali robovi, kao sva ostala stvorenja, bešer kao ostali bešer. On je stvorenje. Kada gledamo stvorenja, i on je stvorenje. I to Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Neka je hvala Allahu jalla shanuhu, koji je svome robu spustio knjigu. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Neka je slavljen onaj koji je u jednom dijelu noći preveo svoga roba iz Masjid al-Harama u Mesidžidu l'Aqsa, čiju smo okolinu učinili Mubarakom. Znači, mi moramo prvo priznati da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob. Zašto ovo, draga moja braćo? Kako ne bi uradili ono što su uradili Benu Israil sa svojim poslanicima, ili kao što danas rade kršćani sa Isaom alaihi salatu wassalam. Pa neki kažu Bog, haše lillah, a neki kažu Boži sin, a neki kažu mali Bog. La haula wala kuvvete illa billah. Da ne bi pretjerivali, pa otišli u igili, u ifrat ili tafrit, u nekakvoj izmišljenoj ljubavi kao što je to ovih dana primjetno. Da ljudi mole od poslanika, ali salatu wassalam, pa tako čine širk. Da traže od njega, da pretjeruju toj ljubavi tako što odrede jedan dan u godini kada će voljeti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi moramo poslaniku alaihi salatu wa sallam dati njegovo pravo koje mu je dao Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je rekao poslanik alaihi salatu wa sallam, nemojte uraditi sa mnom ono što su uradili Banu Israil sa Isaom, sinom Marijinim, nego kažite Abdullahi wa Rasulu. On je Allahov rob i poslanik. I ovo je ujedno drugi rukn da priznamo poslanstvo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. To znači da ga slijedimo, to znači da u njega vjerujemo, to je jedan od ruknova imana. To znači da je on potpuno dostavio risalu, balagar risale, upotpunio risalu. Ono što je Allah Dželešanu objavio, u eddel emane, upotpunio emane prema ovoj vjeri, prema svome ummetu, u nasahal umme, i savjetovao ovaj ummet, u ođahede fila i hata etahu ljepin, i borio se na Allahovom putu džihadom, sve dok mu nije došla smrt, sallallahu alihi wa alihi wa ashabi ajma'in. Pa zbog toga, nama muslimanima je naređeno da vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala tako što ćemo zanijekati sva važna božanstva i Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno obožavati muhlisina lehuddin tako što ćemo mu iskreno sa ihlasom vjeru ispovjedati slijeđenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kome ćemo pravo mjesto koje je Allah subhanahu wa ta'ala odredio dati, a to je da je on Allahov rob i da je on Allahov poslanik. A kulu kauli hada wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام عليه وبعد تاقا مويا براشو vi znate da svaki ključ ima svoje zube i ne može svaki ključ svaka vrata otvoriti. Tako i ključ za džennet koji treba da otvori sva osmena vrata dženneta mora da ima sedam zuba o kojima ćemo uz Allahu tebareke ve taala pomoć nešto kazati. Za danas ćemo uzeti samo prvi zub ili prvi šart, la ilaha illallah. Draga moja braćo, ovo je din, ovo je vjera od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova vjera se mora učiti, ova se vjera mora proučavati da bi se po ovoj vjeri radilo i živilo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala ističe imom i jedno od Allaha i subhanahu wa ta'ala imena i savršeni svojstava je da je Allah subhanahu wa ta'ala el alim, onaj koji sve zna. Pa je nama obaveza, ako želimo da od la ilaha illallah imamo koristi, da upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako se Allah dželle šanuhu predstavio u Kur'anu i sunnetu, da ne bi otišli u jednu od nekoliko krajnosti, da ne bi preterivali u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala i pripisali Allahu dželle šanu ono što Allahu ne dolikuje, kao što su to kazali Židovi, jedu Allahi maglule, da je Allahova ruka stisnuta, inna Allahe faqiru wa nahnu agnija, Allah je škrta, mi smo bogati. Ili da ne bi uradili kao kršćani, da od ljudi, da ljude proglašavamo bogovima neuzubila pored Allaha subhanahu wa ta'ala, nama je naređeno da učimo. Vi znate, draga moja braćo, da Kur'an ima 114 sureta, da je Kur'an objav od Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi znate koliko je samo hadisa od poslanika alejhi salatu vesselam. To je zaista kako je kazao Allah dželle šanuhu: "Walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi, la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bi mislihi madada." Kada bi mastilo, kada bi more bilo mastilo, da se ispišu riječi Islama, riječi Kur'ana i Sunneta, riječi ko je Allah, mora bi presuhla. More bi presuhlo, pa kada bi se još sa nekim drugim morem potpomogli. Pa je zbog toga ovome ummetu naređeno da uči, da proučava I zato je najjače mišljenje da je prva objava Islama bila ikra bismi rabbike alladhi khalaqa. Khalaqa l'insane min alaq. Uči, proučavaj imperativ Islama. U ime koga? U ime onoga koji te je stvorio. O zakvačka, bio slijepo ništa, pa te Allah stvorio, objavio ti knjigu, da proučavaš tu knjigu, da ne bude zbunjen u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne tražiš od ljudi, da ne tražiš od slabića koji sebi ne mogu priuštiti ni korist, niti štetu odmaknuti, nego da tražiš od onoga koji sve može. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ida se'eleke ibadi anni, fa inni qarib, uđibu da'vete da'i ida da'an, fan jestađibu li, wa ju'minu bi, la'allahum jeršudun. Ne kaže kada te moji robovi pitaju za mene, reci Muhammede gdje sam ja? Ili reci im ja sam blizu. Ne, nema posljednika u Islamu između Allaha i njegova roba. Direktno se obraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne ideš nikakvim zavijatima, ne ideš nikakvim krivinama, ni preko Nuha alejhis selam, ni preko Ibrahima, ni preko Muhammeda, ni preko Evlija i dobri ljudi, nego direktno se obraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala, koji kaže kada te moji robovi upitaju za mene, ja sam blizu, odazivam se svakom onome kome pozove. Zato neka mi se odazivaju i neka od mene traži, pa ću ja uputiti na pravi put. Pa je zbog toga, draga moja braćo, ilum prvi šat la ilaha illallah, da učimo Allahu tebareke ve taala vjeru. Poslanik Islama koga prati Džibril, koji vama jantiku anil hawa, ne govori po svojim strastima, in huwa illa wahyu yuha, nego je to objava koja mu se dostavlja, kaže okur rabbi zidni ilma, i reci gospodaru povećaj mi znanje. Gospodaru, povećaj mi znanje. Znači, poslanik Islama traga za znanjem. I uzimao je znanje od svakoga od koga se je mogao koristiti. Pa tako mora i njegov ummet do sudnjega dana. Draga moja braćo, ilum je velika stvar. Danas ljudi ilum tumače na različite načine. Kada se kaže da je prvi šart Islama ilum, to se podrazumijeva pod broj jedan, ilmu Allahu subhanahu wa ta'ala. To ne znači da mi negiramo druge nauke. Ali na kraju krajeva, hoće li te Allah Želešanu u kaburu pitati koje je stilo struke bio? Šta ti je ono si znao dobro raditi u životu? Nego će te pitati men rabbuk, ko ti je gospodar? Ma dinuk, šta ti je vjera? Men ne biju, ko ti je bio poslanik? Znači, temeljna načela Islama će te pitati. Melek, to jeste meleci. Pa zbog toga, na prvo mjesto ummet mora staviti ilum Islama. A onda ostalo, ko bude shvatio šta je ilum u pravom smislu riječi, on neće biti mutevakil. On neće se pogrešno oslanjati. On će biti mutevekil ala Allahi azze wa jel. On će se ispravno oslanjati na Allaha dželle šanuhu, pa će gledati da živi od svoju ruku, da bude zanatlija, da bude nešto u životu. Jedu ulja hajrum i jedi sufla, zato što je ruka koja je gore bolja od ove koja je dole, koja prosti i traži. Kada zbaknuvan je kuna kufra, iako je ovo slab hadis, samo što nije fukadluk, neimaština, nevjerstvo postalo. I vi vidite, evo ko ratuje protiv muslimana u Libiji. Nevjerici iz Čada. Izgubljeni neki pustinjaci tamo. Afrikanci, kojima kada dadneš 2000 dolara, to je božanstvo, za njega to obožava. I on je spreman za to glavu izgubiti. I on to voli u amel ledine, amenu ešeddu hubbe lillah. Ali oni koji vjeruju Allaha dželešanuhu, oni najviše Allaha subhanahu wa ta'ala vole. Draga moja braćo, o ilumu se može puno govoriti, ali treba da shvatimo da je to vađib. Traženja nauke je vađib svakom muslimanu. Pa bude ilmi faridatun ala kulli muslim. Traženje šerijetskog znanja je obaveza svakom muslimanu. Pa gdje je ono sjedio Ebu Bekr? Gdje je ono sjedio Omer radijallahu ta'ala anhu? Gdje su sjedili prvi ashabi? Svaki dan su gledali što više provedu sa poslanikom alejhi salatu vesselam, kako bi naučili od njega šta hoće ovaj din. Šta Allah tebareke ve ta'ala hoće s ovim dinom? Pa kada sebe sada stavimo na vagu Islama i kažemo imamo li mi prvi šart, la ilaha illallah. Ko to od nas je ljubomora da uči arapski jezik? A kažemo da volimo Islam, da volimo poslanika alejhi salatu vesselam, a znamo čim neskim stanemo, sprechen Sie Deutsch, znamo, speak your English, znamo, parlanje talijansko i ostalo, a nećemo da učimo ono bez, zašto kažu mnogi islamski učenjaci, da je arapski jezik važiv kao što je i abdest važiv. Da je to šart za učenje Islama. Zašto danas doktori uče na latinskom jeziku? I slavine terminologije na latinskom jeziku. Iako se taj jezik zvanično nigdje u svijetu ne govori na takav način. Ali to terminologija ne možeš drugačije tu oblast savladati osim na taj način. I zbog toga neki dan navodio sam primjer. Vjeroučitelj u školi objašnjava terminologiju hajz i nifas. I tuži ga učenik i on pred direktorom na suđenju. I kaže mu direktor, djeca su mi prenijela da si bio bezobrazan na času. Pa kaže, šta sam to kazao? Pa spominjao si, kaže, nekakve poljima bezobrazne termine. A on usput ponio učbenik i kaže, direktore, ovdje piše hajz i definicija hajza, ovdje piše nifas i definicija nifasa, a jes, tako je, treba definicije, treba terminologiju dobro razumjeti. On ne zna šta je to. E to je kada se mi udaljimo od islamske terminologije i onda kao to je bezobrazno, a što djeca dolaze, što imamo u osnovnim školama trudnih djevojčica, i oboljeli od raznih bolesti koje se postižu nemoralom. I što imamo maloljetničku delikvenciju, to kao nije opasno. Opasno je kada neko hoće objasniti djeci kako se trebaju čistiti od tih prirodnih stvari koje Allah Dželešanu odredio da ima ženski spol. Pa zbog toga, draga moja braćo, provjerimo sami sebe koliko zaista volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko zaista volimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koliko smo mi razumjeli ovaj prvi šart. Ako ga nismo ozbiljno do sada shvatali, ovo je prilika da ga sada shvatimo. Da znamo da moramo učiti din. I nemoj kada se počne važiti da se učeš po mesčidu ko nekakav mrtvac. Ili odi svoje kući iz poštovanja prema stanju. Ili sjedi kako treba. Sjedi na etehijatu, tako je sjedio Džibril. Tako je sjedio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i nemoj čim ti telefon zazvoni da ti je to priče od govora Allaha tebareke ve taala i sunneta njegova poslanika alejhi salatu ve selam, da ti sjedi Omer, razbio bi prvo tebe pa onda tvoj telefon. Ali ako ti kaže nešto, bit će evo ne voli me. Doktor kada kaže pacijentu šta ga boli, jer pacijent ima u duši da kaže, on mene ne voli. On njemu mora iznijeti ono što ga boli i kazati mu kako se to liječi. Jer nema druge. I zato, draga moja braćo, jer te illa u ledina amanu, minku u ledina utura ilme darađat, Allah podiže na velike stepene one koji vjeruju, a pogotovo one kojima je dato znanje na deređat. Pa zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da učimo Allahu vjeru subhanahu wa ta'ala, tako što ćemo učiti prioritetno akidu, zatim arapski jezik, a sve se to može učiti kroz arapski jezik. Allahumma izzel islama wa izzel muslimin, wa adilna širke wal mušrikin, mansura ibadaka muwahidin, Allahumma sabit ihvanana fi Libije, ya rabbal alamin, lidda kadije, ya arhamar rahimin, Allahumma alike bil zalimin, Allahumma alike bil kafirin, minal jahudi wal nasara wa man walahum, ya rabbal alamin, اللهم أرني الحق الحق وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعل لنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت قدامهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم عليك بعمليك وجيشها. اللهم اسقط طياراتهم ومزق ضباباتهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم واجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.